farby dostajesz gratis. Dolerła! Oszczędzisz właśnie tam! Szykuj się na malowanie z Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 25 października, minęła 14. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Największe partie w politycznej ofensywie to przygrywka do wyborów parlamentarnych. Negocjacje handlowe USA-Chiny konstruktywne, ocenia strona amerykańska. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje, w Strefie Gazy wciąż brakuje żywności. Było wielkie wyczekiwanie, teraz wszystko jest już jasne. Po połączeniu Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska nowa partia będzie się nazywać Koalicją Obywatelską. Ogłosił to premier Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej w Warszawie. Obrady śledziła Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jak premier uzasadniał nazwę nowej partii. No, premier mówił, że w zjednoczeniu Koalicji Obywatelskiej nie chodzi tylko o przyszłe wybory, ale też o utrzymanie suwerenności Polski. Szef rządu i lider PO podkreślił, że koalicjanci zdecydowali się zjednoczyć, ponieważ podobnie jak w październiku 2023 roku nic nie jest rozstrzygnięte. Dzisiaj się łączymy, bo wierzymy, że to, co nas łączy, jest o niebo ważniejsze niż to, co nas różni, mówił Donald Tusk. Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać, żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa! Barbara Nowacka podnosiła, że aby odnosić sukcesy, trzeba być w Koalicji Obywatelskiej. Dodawała, że tu właśnie bije serce demokratycznej Polski. Bo tutaj nikt nie jęczy o stołki, bo tutaj robimy, nie gadamy, bo tutaj naprawdę dzieją się zmiany, bo tutaj mamy odwagę ze sobą rozmawiać, spierając się często, ale nie zamykamy się na głos innych. Adam Szłapka mówił o marzeniach i ich realizacji. Nawiązał też do zakończenia działalności Nowoczesnej, której był przewodniczącym. Jak powiedział, Nowoczesna jest w Koalicji Obywatelskiej. A w części nieoficjalnej delegaci konwencji przyjęli jednogłośnie zmiany w statucie Platformy Obywatelskiej, by można było formalnie połączyć trzy partie w jedną. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Podczas gdy Koalicja Obywatelska zbiera szyki, Prawo i Sprawiedliwość w Katowicach proponuje podatkową rewolucję. Przedsiębiorcy byliby rozliczani z automatu na wzór systemu EPIT, z którego korzystają dziś pracownicy. To oznacza, że zatwierdzenie i opłacanie podatków sprowadzałoby się do kilku kliknięć. Jak przekonuje jeden z autorów tej propozycji, poseł PiS-u Janusz Kowalski, jej wprowadzenie to oszczędności czasu i pieniędzy. Płacenie podatku było tak proste jak zamówienie taksówki przez smartfon. To jest możliwe. 15 miliardów złotych oszczędności rocznie dla polskiej gospodarki. Warto w to iść. Dodaje, że zwracany podatek VAT trafiałby na konto przedsiębiorcy nawet w ciągu 7 dni. PiS chce też, by to państwo wzięło odpowiedzialność za interpretację prawa podatkowego i tym samym publikowało oficjalne cyfrowe reguły obliczeń. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W stolicy Malezji, Kuala Lumpur, zakończyła się kolejna runda amerykańsko-chińskich negocjacji handlowych. Według Departamentu Skarbu rozmowy były bardzo konstruktywne i mają być wznowione jutro. Prezydent Donald Trump tymczasem udał się w podróż do Azji. Rozpocznie ją od wizyty w stolicy Malezji. Donald Trump w niedzielę pojawił się na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w Kuala Lumpur. Po nałożeniu przez USA sankcji na Rosję udział w konferencji odwołał Władimir Putin. W stolicy Malezji dojść ma do podpisania porozumienia o zawieszeniu broni między Tajlandią a Kambodżą. W ceremonii prawdopodobnie weźmie udział amerykański prezydent. USA występowały w roli negocjatora między stronami konfliktu. W Japonii Donald Trump będzie rozmawiał z nową premier Sanae Takaichi, starając się nakłonić ją do zwiększenia wydatków Japonii na obronność. W Korei Południowej, gdzie odbędzie się szczyt wspólnoty gospodarczej Azji i Pacyfiku, ma dojść do pierwszego bezpośredniego spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin. Jego szczegóły na razie nie są znane. Waszyngton deklaruje też gotowość do spotkania Trumpa z Kim Jong-unem w miejscowości Panmunjom na granicy koreańskiej. Na razie jednak Pjongjang nie sygnalizował gotowości do takich rozmów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. W Strefie Gazy wciąż brakuje żywności, a ludzie cierpią głód, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Właściciel piekarni w północnej części strefy powiedział, że to jedyne takie miejsce w regionie. Jeden z klientów narzekał, że pieczywa jest za mało. Przyszedłem około 5 kilometrów, by kupić 15 podpłomyków, ale to nie wystarcza nawet dla jednej osoby. Mamy nadzieję, że wszystkie piekarnie zostaną ponownie otwarte, by chleb znowu stał się dostępny, a Gaza mogła wrócić do normalnego życia. Od czasu wybuchu wojny cena chleba wzrosła prawie sześciokrotnie. Schronisko dla zwierząt w Lublinie świętuje. Po raz pierwszy w dziejach placówki liczba jego podopiecznych spadła poniżej setki. To dowód, że postrzegamy zwierzęta już inaczej, mniej przedmiotowo, mówi behawiorysta zwierząt Dariusz Ornal. Jesteśmy bardziej odpowiedzialnymi właścicielami. Postrzeganie tego, że pies jest najlepszym i najwierniejszym przyjacielem człowieka, więc też na tą przyjaźń trzeba sobie zasłużyć, dać z siebie to coś. Przede wszystkim zauważalny jest fakt, że zdecydowaną większość zwierząt odłowionych odbierają właściciele, więc to już jest ta świadomość, że to jest moje zwierzę, a nie, że uciekło, to już mam problem z głowy, tylko że ja za niego odpowiadam, jest to mój przyjaciel, muszę go zabrać z powrotem do domu. A że dziś obchodzimy Dzień Kundelka, może warto wybrać się do schroniska, by sprawdzić, czy taki właśnie tam na nas nie czeka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami deszcz, w górach sam śnieg, a na termometrach od 8 do 12 stopni. Autopromocja. Młody polski jazz, klasyka amerykańskiego rocka, zagubiona w czasie synthpopowa płyta z Argentyny i dużo premier, jak to w magazynie. 2 godziny z muzyką zupełnie nową i nieco starszą, ale ciągle aktualną. Zapraszam na Tygodnik Muzyczny. Dziś, tym razem od 17 do 19. Bartek Chaciński. Sponsorem audycji jest dystrybutor filmu Springsteen. Ocal mnie od nicości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Od czwartku do soboty. Wszystkie znicze 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. I wkłady do zniczy. Czas palenia 38 godzin. 10 plus 10 gratis. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń. Co tym razem powstanie dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego? Basen? Amfiteatr? A może nowa biblioteka? Wszystko w Twoich rękach. Wejdź na stronę gdygrasz.pl i zgłoś obiekt sportowy lub kulturalny w Twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że będzie mi ciężko na żołądku. To może kawałek serniczka? To moja specjalność. Nie mogę, bo wiesz, dbam o linię. Kochana, przecież jest Travisto Slim. Suplement diety Travisto Slim zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Travisto to sprawdzone rozwiązanie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2, grafitowy, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem taniej. Black Weeks w Media Expert. Za 200 metrów skręć w prawo, nie, wróć w lewo. Przeliczanie trasy, zawróć. Pojedź prostą drogą do wyprzedaży na automarket.pl. Skorzystaj z promocji i oszczędź nawet 30% na racie leasingu i wynajmu. Wybieraj spośród 2000 samochodów w wyprzedaży. Toyota, Volvo, Nissan, Hyundai i wiele innych. Sprawdzony stan techniczny, ochrona gwarancyjna. To pewny wybór. automarket.pl. Prosta droga do oszczędności. Totalne hity cenowe w Brico Marche już gotowe. Sprawdź w nowej gazetce do 31 października. Zaprawa klejowa uelastyczniona 22,5 kg, tylko 25,99. A Monstera lub Diefenbachia jedynie 29,99. Sięgnij po więcej na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Szukasz leków bez recepty? Znajdziesz je na Allegro. W jednym miejscu wygodnie uzupełnisz domową apteczkę o produkty dla siebie i swoich bliskich. Wszystko po to, by lepiej zadbać o siebie w sezonie jesiennym. Materiał reklamowy prezentuje portal Allegro i nie stanowi reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy aptek ogólnodostępnych. Pamiętaj, że produkty lecznicze bez recepty należy stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki, a w razie wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A ty, wiesz, co z nimi zrobić? Może zapiekankę? Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.

Fińskie Spice Girls, czyli maustetytot, z góry przepraszam tych, którzy mówią po fińsku i wyczuli w mojej wypowiedzi, że ja po fińsku nie mówię, ale zawsze wracam z przyjemnością do tej piosenki, ponieważ opowiada o bólu istnienia, co jest piękniejszego niż posłuchać piosenki. I ten ból istnienia przebija w niej nawet, kiedy nie rozumiemy słów, prawda Błażej? Oj, bardzo, bardzo. Tak? Ale dzisiaj będzie sporo o bólu istnienia. To jeszcze przy okazji przypomnę, że to Aki Kaurismäki użył tego utworu w filmie Opadające liście, a gdzieś w kinowym repertuarze natrafiłam na powrót tego filmu wyjątkowy na ekrany w tym roku, bo to film sprzed 2 lat i stąd przypomnienie tego fascynującego dla mnie utworu. Błażej Chrapkowicz w studiu. Dzień dobry oficjalnie. Dzień dobry. Błażej, kiedy się umawialiśmy na to spotkanie? W styczniu. No właśnie. Rozmawialiśmy o filmie kompletnie nieznany, o Bobie Dylanie. No a wczoraj na ekrany wszedł film Springsteen, O cel mnie od nicości. Kiedy myślę Bruce Springsteen, myślę od razu automatycznie, to czy dwa jeszcze nazwiska przychodzą mi do głowy, Mariusz Owczarek i Błażej Chrapkowicz. Mariusz Owczarek bardziej muzyczny, Błażej Chrapkowicz bardziej filmowy, dlatego w audycji Wszystko Wszędzie teraz z Błażejem o tym filmie porozmawiamy. Pierwsze wrażenia takie fanowskie po seansie? Pierwsze wrażenie fanowskie jest takie, że ten film, że Jeremy Allen White przede wszystkim jest znakomity. To jest fantastyczna rola, która moim zdaniem ma szansę na nominację do Oscara. Że temu filmowi udaje się uchwycić pewną esencję twórczości Springsteena. Od strony czysto filmowej uważam, że jest trochę pół na pół, że są tam bardzo mocne momenty, a są momenty trochę gorsze, o czym pewnie jeszcze będziemy więcej rozmawiać. Tak, z pewnością porozmawiamy, ale żeby się wprowadzić w nastrój, to posłuchajmy. Przed godziną Piotr Kaczkowski przypominał, no z tej nowej wersji, utwór Nebraska, to my numer 2 z płyty Nebraska, bo wokół niej tu się wszystko kręci, czyli Atlantic City. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state. And the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade. And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well now, everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and meet me tonight in Atlantic City. Got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us 2 tickets on that close city bus. Now baby, everything dies, honey, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on. Baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this losing end. So honey, last night I met this guy, and I'm gonna do a little favor for him. Well, I guess everything dies, maybe that's a bet. Maybe everything that dies someday comes back. Is your hair up and nice? Is it so pretty? Then meet me tonight in Atlantic Atlantic City z płyty Nebraska, Bruce Springsteen. Ten głos, ta gitara, ta harmonijka ustna. No i ta historia powstawania płyty Nebraska, którą pokazuje film, który od wczoraj na ekranach, Springsteen, Ocal mnie od nicości, Błażej Chrapkowicz, krytyk filmowy w studiu, ale dzisiaj mam wrażenie, że ważniejsze nawet, że ty jesteś bardzo dużym, i tutaj specjalnie nie używam tego słowa. Nie bójmy się słów, psychofanem. Tak, Bruce Springsteena. Na ilu koncertach byłeś w tym roku? W tym roku byłem na 4. W ostatnich 3 latach, kiedy był rok w rok w Europie, to w sumie nazbierało się 10. Ja specjalnie o to pytam, dlatego że uznałam, że powinniśmy wyjaśnić, dlaczego się umawialiśmy na tę rozmowę już w styczniu, ale wtedy też rozmawialiśmy o filmie biograficznym o muzyku, o Bobie Dylanie, tak, kompletnie nieznany. Tutaj znowu mamy historię snutą wokół takiego przełomowego wydarzenia, przełomowego wydawnictwa, przełomowego także wewnętrznego przełomu, przełomowych decyzji dotyczących życia prywatnego, również emocjonalnego u Bruce'a Springsteena, ten początek lat 80. Tak. No i taka dosyć ostatnio ciekawa, ale pojawiająca się coraz częściej decyzja twórców, żeby nie opowiadać życia od kołyski aż po współczesność, tylko żeby się skupić na jednym momencie. I to jest moim zdaniem bardzo dobra decyzja i mnie się ten trend bardzo podoba, bo opowiadanie od kołyski aż do współczesności, albo od kołyski aż po grób w sytuacji, kiedy już mówimy o nieżyjącym twórcy, trochę rozwadnia, mam wrażenie, i życie, i twórczość, i trzeba po prostu to masło rozprowadzić na większe na kromce. Całej kromce. Tak, i ono przestaje być gęste i pożywne. Więc tutaj rzeczywiście mamy pewną paralelę z filmem Jamesa Mangolda o Bobie Dylanie, bo w przypadku Dylana to było oparte na książce Dylan Goes Electric, czyli która opowiadała o tym momencie w karierze Dylana, gdzie on stał się folkową gwiazdą. Wszyscy oczekiwali, że tak już będzie, a on powiedział, a właśnie nie, bo ja chcę czegoś innego, i nagrał płytę Album Elektryczne. No więc to w ogóle jest bardzo podobny moment w karierze, ten, o którym opowiada film Springsteen, Ocal mnie od nicości. To jest bardzo podobny moment w karierze Bruce'a Springsteena. Jest po swoim pierwszym hicie, bo to był album The River, piosenka Hungry Heart, pewnie znana wielu z Państwa, która była top 10 w pierwszej 10 na liście Billboardu. No i wszyscy, łącznie ze zwłaszcza wytwórnią, oczekiwali, że następny album będzie bazował na tym, będzie wykorzystywał ten trend i będzie tam będzie jeszcze więcej hitów i już będzie globalna sława. To miało przyjść w 1984 roku przy albumie Born in the USA, ale Springsteen zrobił skręt w kompletnie inną stronę i nagrał surowy, mroczny, akustyczny album Nebraska. Mało tego, jeszcze powiedział, że nie będzie żadnej trasy koncertowej, żadnych wywiadów, w ogóle nie będzie jego twarzy na okładce, więc wytwórnia była absolutnie przerażona i to widzimy zresztą w filmie. No i właśnie, to są, ale oba te momenty i w karierze Dylana i Springsteena bardzo mocno zdefiniowały tych artystów. Dylana jako kogoś, kto idzie własną ścieżką i który próbuje różnych stylów. U Springsteena jako kogoś, kto też idzie własną ścieżką, ale kto przede wszystkim chce być wierny sobie, tak? Wierny swoim wierny swojemu wewnętrznemu pejzażowi emocjonalnemu, w którym się w danym momencie znajduje. Tutaj też mamy inspirację książką opowiadającą o tym okresie w życiu Bruce'a Springsteena, która właśnie ten tytuł, Deliver Me From Nowhere, czyli Ocal mnie od nicości nosi. Książka Warrena Zainsa o powstawaniu Nebraski. Bardzo ale dobra też, zresztą. Autobiografia Born to Run Springsteena gdzieś tam pobrzmiewała. Jak się układają jak się układa ta gra w tym filmie pomiędzy prawdą a fikcją? Bo jednak w filmie pewne rzeczy muszą być udramatyzowane. Są udramatyzowane, ale jest bardzo dużo prawdy tam. Jest bardzo dużo takiej wprost, bezpośredniej prawdy na temat tego momentu w twórczości i życiu Springsteena. Są oczywiście pewne rzeczy udramatyzowane, na przykład bohaterka, którą gra Odessa Young, czyli kobieta, z którą Springsteen zaczyna w tym filmie zbliżać się. Zbliża się do niej, zaczyna relacje i to tam są pewne turbulencje też, nie zdradza zbyt wiele. Ona jest takim, ta bohaterka jest takim połączeniem różnych kobiet, z którymi on w tamtym okresie miał relacje. Bo to było jeszcze przed małżeństwem. Tak, przed małżeństwem, które przed pierwszym, a potem tak, wiadomo, a potem tym drugim, które trwa do dzisiaj. Tak, tak. Więc to jest udramatyzowane, ale jest tam bardzo dużo prawdy. Ja oglądałem ten film i po prostu tę historię znałem nie tylko z książki, łapałem się na tym, że właśnie, okej, to jest, to odnosi się do tego wydarzenia. Nie tylko z książki Warrena Zeinsa, ale też właśnie z autobiografii jego, z wielu wywiadów, których on udzielał, ale też po prostu z jego piosenek, bo to jest jeden z tych twórców, który bardzo dużo o sobie nam mówi w swoich piosenkach i jeżeli się w nie wsłuchamy i wsłuchamy się w te teksty, to bardzo dużo możemy z nich wyciągnąć, więc film się trzyma naprawdę dosyć blisko prawdy, chociażby w relacji bardzo ważnej w tym filmie Springsteena z ojcem, która bardzo zdefiniowała jego jako człowieka, jego jako twórcę. Dużo, zresztą na kilka piosenek o tym napisał, na Nebraska jest piosenka My Father's House, właśnie tak. o jedna z kilku co najmniej. Graham Stewart w tej roli. Stephen Graham w roli ojca, więc ta piosenka My Father's House jest na Nebrasce o ojcu właśnie, więc dużo tutaj jest wzięte z prawdy takiej, z faktów po prostu. No i Bruce Springsteen bardzo blisko tej produkcji też był. Słyszałam wywiady z Jeremym Allenem White'em, kiedy opowiadał, że prosił go wręcz, żeby zostawił go na tym planie samego na kilka dni chociaż, żeby mógł złapać jakikolwiek dystans do postaci, którą gra. Wprawdzie jest to postać prawdziwa, stoi obok mnie codziennie, ale muszę dostać trochę przestrzeni. Tak, co prawda. I Bruce Springsteen podobno zostawił go na dwa dni wtedy. To znaczy, Oni o tym mówią w taki półżartobliwy sposób, no, oczywiście. Tak starałam się to przekazać. Tak, to zrozumiałem. Ale rzeczywiście on był obecny na planie, natomiast twierdzi, że Jeremy Allen White bardzo był tolerancyjny mimo wszystko wobec jego obecności. Jeremy Allen White też mówił, że bardzo się cieszył, że on tam był, ale też, że nie było żadnego problemu, żeby opuścił plan, jeżeli była taka potrzeba. I to rzeczywiście on był tam, wszyscy o tym mówią, że on był tam raczej w takiej formule dobrego ducha tego projektu, a nie kogoś, kto na przykład będzie cenzurował i mówił, że nie, ta scena nie może wejść. Tutaj chyba rzeczywiście była pełna wolność. Niczego takiego nie było, ale skoro już jesteśmy znowu przy Jeremym Allenie White'cie, wspomniałeś już, że rola wspaniała i godna co najmniej nominacji. Rola także śpiewana i znowu odwołam się do wywiadu, który czytałam z White'em, że miał taki pomysł, żeby ten głos, tę chrypkę i w mówieniu, i w śpiewaniu jakoś w ten sposób sobie zorganizować, że codziennie wieczorem wracał do hotelu, brał poduszkę i krzyczał w nią przez 30 minut, a okazało się po kilku dniach, że niestety to nie jest sposób, który można stosować przez dłużej niż te kilka dni i musiał znaleźć inne wyjście. To jest świetna rola, bo to nie jest mimikra, to nie jest naśladownictwo, jednocześnie on naprawdę... Znaczy tam jest tyle tego naśladownictwa, ile potrzeba. To znaczy, że on rzeczywiście, jego postura i to, co robi z ramionami i ten pierwsza scena, w której go widzimy, scena koncertu, kiedy śpiewa Born to Run razem ze swoim zespołem. On jest bardzo wiarygodny tam, jeśli chodzi o taką właśnie posturę, postawę i parę innych rzeczy, które są charakterystyczne u Springsteena. Ale to jednak jest interpretacja aktorska. Interpretacja aktorska. Tak jak Timothée Chalamet w filmie o Dylanie. Jemu się udało po prostu przekazać portret psychologiczny i emocjonalny w sposób intensywny i subtelny zarazem. To tylko naprawdę świetni aktorzy to potrafią, żeby to było intensywne, że my naprawdę patrzymy na niego i my czujemy to wszystko, co się, te demony w środku, które biją się ze sobą i z nim, ale nie jest to nadekspresyjne, nie jest to przesadzone, nie jest to kiczowate. To po prostu ten film dowodzi coś, co chyba już wiemy po The Bear i po paru innych rzeczach, ale dowodzi, że to jest naprawdę bardzo utalentowany aktor, a wziął tu na siebie ciężar ogromny i sprostał mu, nawet jeżeli nie z łatwością, to wygląda jakby to było dla niego bardzo łatwe. Świetna, świetna rola. Scott Cooper to reżyser i scenarzysta tego filmu. Przypomnijmy parę tytułów, bo ja sobie przejrzałam jego filmografię, zaczynało się od Szalonego Serca z Jeffem Bridgesem, to też był film muzyczny. Za który Jeff Bridges Oscara zresztą dostał. Tak, ale ma tam też kilka filmów, w których główną rolę grał Christian Bale. Out of the Furnace na przykład. Tak. Czyli Zrodzony w ogniu. Był też taki film i to jest jeden z ostatnich jego filmów przed Springsteenem. Bielmo to był polski tytuł i to była z kolei taka mroczna, gotycka historia morderstwa w Akademii West Point i Edgar Allan Poe w wykonaniu Harry'ego Mullinga. No i oczywiście też Christian Bale w roli głównej. Wręcz się zdziwiłam, że w tym filmie Christian Bale się nie pojawia, no ale roli dla niego tutaj nie było. Chyba nie było żadnej roli dla niego. Może chciał bardzo zagrać Bruce'a Springsteena, ale nie ten wiek już chyba. To musiałby być inny moment w życiu Bruce'a Springsteena, ale jak sobie Scott Cooper poradził z tą historią? Myślę, że koniec końców poradził sobie całkiem nieźle. To znaczy, przede wszystkim warto powiedzieć jedną rzecz. Tak samo jak James Mangold w filmie o Dylanie, on nie mitologizuje to Springsteena. Nie ma takiego Wręcz przeciwnie, tu nie ma budowania mitu, tu jest sięgnięcie pod mit i próba odnalezienia prawdziwego człowieka. No to jest też ciekawe, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale bo i przy filmie Odelanie i tutaj obaj twórcy byli też obecni, byli jakimiś takimi dobrymi duchami tych produkcji. Chwała im za to, że otworzyli się na to, żeby właśnie pokazać nie owiniętą w sreberko swoją wersję. W kompletnie nieznanym Dylan bywa bardzo antypatyczny. I bardzo źle, delikatnie powiedziane. Bardzo źle traktuje ludzi. Tutaj może tak nie jest, jeśli chodzi o Springsteena, ale to jest tutaj jest bardzo uczciwie pokazane, jak on się zmaga ze swoimi demonami wewnętrznymi. Z pierwszym rzutem depresji, która wynika w dużej mierze z relacji z jego ojcem, która była bardzo trudna. I takiej relacji, która w tym filmie jest pokazana jako bardzo szorstka, chwilami nawet trochę przemocowa ze strony ojca, więc to było bardzo trudne. I też ten film uczciwie pokazuje, w jaki sposób to jego zmaganie z wewnętrznymi demonami rani ludzi wokół. I ten film w ogóle nie ucieka od tego. I sam Springsteen też nigdy od tego nie uciekał, mówiąc o tym. I mu bardzo szczerze. W związku z czym to się udaje. Udaje się Cooperowi to pokazać. Udaje się nie popaść w mit. Udaje mu się też przekazać taką esencję, mam wrażenie, twórczości Springsteena, która w moim przekonaniu, jej siła bierze się nie tylko, ale w dużej mierze z tego, że on z takiej nagiej, surowej, emocjonalnej prawdy, która z jego piosenek wynika. Nie tylko z tych na Nebrasce, ale też z wielu innych. I to się udaje. To się udaje pokazać tutaj właśnie, bo ta muzyka Springsteen oczywiście jest przez cały film, piosenki z Nebraski nam towarzyszą. Tam, gdzie ten film właśnie idzie za tą nagą, emocjonalną prawdą, która jest i w muzyce, i w kreacji Jeremiego Allena White'a, tam jest najlepszy. Tam ten film rzeczywiście dotyka też tej prawdy, ale dotyka też takiej esencji twórczości, czyli w tym tego ostatniego momentu w życiu Springsteena, kiedy on się leczył tylko muzyką. Tak? Kiedy to wszystko, co było wewnątrz jego, całe demony, depresja i tak dalej, przelewał w proces kreatywny i po drugiej stronie były te piosenki. No tu ten film opowiada o momencie, w którym to się kończy, że po prostu musi już szukać pomocy gdzie indziej, bo już muzyka przestaje wystarczać, ale te wewnętrzne demony i tłumaczenie ich na dzieło sztuki, czyli Nebraska, jest tutaj całkiem nieźle pokazany. Są też momenty, kiedy ten film jest trochę gorszy. Nie wiem, czy już teraz o tym mówimy? Już teraz o tym mówimy, bo też patrzę na zegar, ale to może krótko, bo mnie się wydaje, że niezależnie od tych gorszych momentów, bo domyślam się, że mówisz o jakichś takich właśnie scenariuszowych małych niewiarach, widzę, że jesteśmy w stanie sami wyciągnąć wnioski, podawanie w tekście wszystkiego jak kawa na ławę. Ale mimo tego jednak ten film z pewnością warto zobaczyć. Ale powiedz, warto zobaczyć. Rzeczach, gdzie się powiedzmy trochę Cooperowi noga powinęła. Tak, to znaczy warto go zobaczyć, to od razu mówię. Tam rzeczywiście nie bez przyczyny powiedziałem o tym, że ten film jest najlepszy, kiedy wierzy właśnie w aktora, wierzy w inteligencję emocjonalną widza i wierzy w muzykę Springsteena. Bo są takie momenty niestety w tym filmie, kiedy on jest zbyt bezpośredni, zbyt dosłowny. Tak jakby Cooper trochę tracił w to wiarę. Kiedy, nie wiem, jeden z bohaterów zaczyna tłumaczyć w rozmowie z żoną, zresztą ważny bohater, bo menedżer i wielki przyjaciel Bruce'a Springsteena, John Landau, grany tu przez Jeremiego Stronga. Swoją drogą ciekawe, w filmach muzycznych bardzo często menedżerowie to są szemrane postaci. Mm-hmm. Tu jest odwrotnie. To jest niezachwiane wsparcie Springsteen ma w swoim przyjacielu i menedżerze i tak rzeczywiście to też jest zgodne z prawdą. No w każdym razie on tłumaczy swojej żonie, przez co przechodzi właśnie Bruce. I to są takie momenty, kiedy myślę sobie, no ja wiem, przez co on przechodzi, bo właśnie Jeremy Allen White mi to pokazał. I ta muzyka mi też to przekazuje. Więc są takie momenty, kiedy tam jest krok za daleko, zbyt dosłownie, zbyt bezpośrednio, zbyt uproszczony sposób jest to pokazane. Natomiast moim zdaniem też retrospekcje z jego dzieciństwa są słabsze i mają dużo mniejszą siłę niż to, co się z nim dzieje na tym planie teraźniejszym. Tym niemniej, mimo tych słabości, ten film warto zobaczyć i podkreślam, bo ja to mówię z perspektywy fana Springsteena, ale nawet jeśli ktoś nie jest fanem Springsteena i zna, nie wiem, Dancing in the Dark, Born in the USA, tak? I tyle. Czy Streets of Philadelphia. Streets of Philadelphia pewnie jeszcze, tak? Tak. Bo Oscarowa piosenka. To ten film jest mimo wszystko ciekawym filmem właśnie o człowieku, który walczy ze swoimi demonami, który walczy o swoje zdrowie psychiczne i musi w pewnym momencie to już zrobić przy pomocy profesjonalisty, co też jest dobrym przekazem, swoją drogą, potrzebnym. I film o procesie kreatywnym, który z tego wynika. I o całym procesie tworzenia Nebraski, który też jest szalenie ciekawy. Nagrane w domowych warunkach na kasecie magnetofonowej album i walka o to, żeby to w ogóle... Muzyka jest też świetnie wpleciona w opowieść. Tak. Jest bardzo ważnym elementem tej opowieści i no nie może być inaczej w przypadku filmu o Springsteenie. Ale świetny jest wątek tego, jak oni walczą, żeby w ogóle ten te piosenki nagrane na tej kasecie magnetofonowej, wyczyścić jakoś ten dźwięk. Wątek, tak, taki żeby w ogóle ten album mógł się ukazać. Tak, to jest bardzo ciekawe. Więc warto ten film zobaczyć, nawet jak się nie jest fanem Springsteena, mimo jego tam pewnych słabości. Błażej Hrebkowicz, fan Springsteena, krytyk filmowy. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Również w audycji dziękuję. Wszystko wszędzie teraz w Trójce. Przypomnę, rozmawialiśmy o filmie Springsteen, Ocal mnie od nicości Scotta Coopera, który od wczoraj w kinach. To jeszcze wróćmy do muzyki z płyty Nebraska. Propped her up in the backyard on the concrete blocks for a new clutch, blade and a new set of shocks. Took her down to the car wash, checked the plugs and points. Well, I'm going up and then I'm gonna rock it, join Hurley, North Jersey, industrial skyline. I'm a whole set Cobra jet creeping through the night time. Gotta find a gas station, gotta find a payphone. Just turn back, sure it's spooky at night when you're all alone. Kinda hit the gas, baby. Underneath the overpass, birds, party lights, switch. Good night, good luck, one, two. Our ship, I met a wonder when she was employed behind the counter at the Route 60. Bob's Big Boy, fried chicken on the front seat, sitting in my lap. We're popping our fingers on a Texaco road map. Wybrałam takie utwory z płyty Nebraska, które dobrze zabrzmią w jesienny dzień o tej porze, ale całą płytę serdecznie polecam i z pewnością w audycjach muzycznych koledzy będą wracać i do filmu, no i do Nebraski, i do kolejnych albumów Bruce'a Springsteena. A my teraz przenosimy się na moment na mały ekran, bo 30 października ma premierę czwarty sezon serialu, na który bardzo liczyliśmy, kiedy startował. No i liczyliśmy na to, że on nie będzie taką typowo komercyjną produkcją. Różnie później bywało. Może państwo się domyślają z mojego tonu, że nie do końca jestem zadowolona z tego, co się stało z tym serialem, no ale wróćmy do takiego utworu, który towarzyszył temu okresowi, kiedy jeszcze mieliśmy nadzieję. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me, we

no jakby nie była dla mnie tak głęboką inspiracją, jak ta Praga, w której spędziłam najważniejsze chyba lata młodości, takie formatywne. Ale Franz Kafka się uaktualnia również jako pewnego rodzaju termometr czasów, jako człowiek, który w swój inny zupełnie sposób komunikował jakąś rzeczywistość, która jest ogromnym zagrożeniem i taką pułapką, z której nie umiemy, a może nie chcemy się wydostać jako ludzie, jako ludzkość. To Agnieszka Holland o swojej fascynacji Franzem Kafką. Jeszcze do niej za moment wrócimy. Ten Kafka z filmu, no ale także wciąż funkcjonujący w naszej zbiorowej wyobraźni, w odbiorze jego twórczości. No, staje się bardzo bliski młodemu pokoleniu i to też widać po odbiorze tego filmu. Miałam okazję z kilkoma osobami z dwóch generacji niżej porozmawiać o tym filmie i rzeczywiście sprawdza się to, co przeczytałam w jednej z amerykańskich recenzji. Punkowy Kafka generacji Z. No i to jest, myślę, bardzo uprawnione określenie. Ja też przyznam, wielką miałam przyjemność z odbioru tego filmu, który też podróżuje nie tylko w przestrzeni, ale także w czasie, bo z jednej strony mamy tę historię o Kafce, opowiadane również przez jego przyjaciół w różnych momentach ich życia, no ale jesteśmy też we współczesnej Pradze, która, jak powiedziała Agnieszka Holland, no, bardzo mocno wykorzystuje ikonę, jaką jest Franz Kafka. To jeszcze raz Agnieszka Holland o swojej fascynacji tym pisarzem. To, co mnie fascynuje właśnie najbardziej, to z jednej strony to wielkie poczucie bliskości i tak sobie to analizowałam jakby biograficznie na swój użytek, że ten Kafka był taki zawsze osobny i że do nie przynależał do końca do żadnej wspólnoty, ani tych Austro-Węgier, ani Pragi, ani Czechów, ani Niemców, ani Żydów, ani środowiska takiego uznanego literackiego czy czeskiego. I ta jego osobność była z jednej strony jego taką słabością czy kruchością, czymś, co skazywało go na różne problemy. Również w rodzinie on się czuł obcy. No właściwie wszędzie, w każdej grupie on był tak jakby obok. Nie mówię, że ze mną jest dokładnie tak, ale pod wieloma względami tak, więc myślę, że też mogłam się z tym zidentyfikować i też odczuwałam to zawsze jako czasem jako rodzaj wykluczenia, a czasem jako moją siłę, że ta osobność pozwala mi patrzeć może jaśniej czasem na świat i realizować swój los na tym świecie w sposób, który jest... Może być niezależny od najróżniejszych oczekiwań, które z jednej strony nam dają siłę, a z drugiej strony nas pętają. Więc myślę, że gdzieś przez to jakby ten Kafka mnie nie opuści już nigdy, bo się w nim projektuję po prostu, jakby szukam siebie w nim. Sposób konstruowania tej opowieści o Kafce w filmie Agnieszki Holland jest na tyle charakterystyczny, właśnie tak jak powiedziałam, kalejdoskopowy, mozaikowy wręcz, te kolejne sytuacje się pojawiają, także takie mikroekranizacje jednego z opowiadań Kafki, choć nawiązania do bardzo różnych jego dzieł w scenografii, w doborze rekwizytów również się pojawiają, no to sprawia, że ten film właściwie bardziej stawia pytania niż daje odpowiedzi i to chyba dobrze. Ja myślę, że to właśnie, co czyni Kafkę szczególnym i spośród całego pokolenia wielkich pisarzy pierwszej połowy XX wieku, również tych niemieckojęzycznych, jak nie wiem, Thomas Mann, Musil czy Broch, on w jakimś sensie jest ciągle dla nas najbardziej intrygujący i żywy, na różne sposoby, czasami takie, przed którymi on sam by się zapewne wzdragał. To jest dlatego, że nie można go zgłębić, że on jest troszkę, on jest jak jakaś przypowieść, że każdy może interpretować go na swój sposób, on się też aktualizuje na różne sposoby. I tak, no, są kawkolodzy, spędzają całe życie. To troszkę jest jak ci badacze Talmudu, którzy od stuleci ślęczą nad tym Talmudem, poświęcają temu całe życie, ale wcale nie są pewni, znaczy są pewni, że właściwie nie zgłębili tego. Więc no, to jest jakiś fenomen, którego tak naprawdę nie da się do końca opisać. I myśmy to sugerowali parę razy dość żartobliwie w filmie, i tam to jedno z ostatnich zdań w filmie, to jest ta przewodniczka w muzeum, daje wywiad i mówi, że Franz Kafka, że on zabrał klucz ze sobą i w związku z tym możemy go ciągle szukać. I tak właśnie jest również z tym filmem, że szukamy, tak jak powiedziałam, jesteśmy też we współczesnej Pradze, między innymi w Muzeum Franza Kafki, ale nawiązałabym jeszcze do muzyki. Mary Komasa, Antoni Komasa Łazarkiewicz napisali tę oryginalną muzykę do filmu, ale po raz kolejny po Zielonej Granicy pojawiają się także w filmie Franz Kafka utwory formacji Trupa Trupa. No i trzeba zaznaczyć, że znajomość Agnieszki Holland z muzykiem trupy Grzegorzem Kwiatkowskim jest dość długa. Grzegorza Kwiatkowskiego ja znałam od czasu jeszcze, że zanim on został współtwórcą tej grupy i jej takim niepisanym liderem. Poznałam go jako młodego poetę, chyba już przed 20 laty zaczynał. I wydał pierwszy tomik bardzo minimalistycznych i bardzo okrutnych wierszy. I w kręgu jego zainteresowania jest właśnie okrucieństwo, ludzkość, Holokaust i znalazł taką formę, która do mnie bardzo przemawiała. Ja tę jego konsekwentną poezję od tego czasu śledzę. Ona zresztą zaczęła też zyskiwać sławę i ostatnio była przetłumaczona na kilka języków, na angielski, francuski, niemiecki. On również się interesował Kafką, od kiedy zaczął się interesować, czyli wcześniej. Podobnie chyba jak ja, mniej więcej w podobnym wieku. No i ten Kafka mu towarzyszy, on jest prawie, że można powiedzieć, kafkologiem. Naprawdę zna go świetnie. Nad jego biurkiem wisi portret Kafki. No więc któż inny mógłby nie być inspiracją muzyczną dla nas? A wiedzieliśmy od początku, że będziemy mieszać style i epoki. Że jak powiedziała jedna z moich przyjaciółek, oglądając pierwszą wersję, że to jest jak fizyka kwantowa ten film, kiedy właśnie czas i przestrzeń funkcjonują jednocześnie na różnych poziomach, różne poziomy. I Grzegorz posłał nam mnie i montażyście na samym początku naszej pracy. Pierwsza muzyka, która do nas doszła, to była właśnie Trupy. Prosiłam, żeby nam posłali wersje instrumentalne bez wokalu i tak się stało. I posłali nam oczywiście mnóstwo materiału, bo oni mają mnóstwo materiału muzycznego. No i Paweł sam najpierw zaczął to jak gdyby próbować i nagle zobaczyliśmy, że nas to szalenie uruchamia. Że, no i dużo z tej muzyki jest właśnie bez wokali, a potem pomyślałam właściwie, dlaczego nie dać jednego wokalu. Jest tam taki utwór I'm Sick, który bardzo jest kafkowski właśnie, więc ten się znalazł w łazience, jak Franz robi tą dziwną gimnastykę swoją. No a potem już na koniec, już w trakcie, jak siedziałam z Antkiem Łazarkiewiczem przy miksie filmu, jak miksowaliśmy również z muzyką i miksowaliśmy tą tyłówkę, te napisy końcowe, no i on mówi, ale jakbyśmy dali tę z wokalem ten utwór Trupy, który here and there chyba to się nazywa. Here and then. Then. Mm-hmm. Czyli jest znowu ta czasoprzestrzeń. Tak. Here you've got your wife and then you see her grave and here you've got your son and then you see his grave and here you've got your God and then you see his dad. Your mom and then you see her grave and here you've got your dad and then you see his grave and here you've got your love and then you see her grave.

A z kuponem Lidl Plus? Masło ekstra 82% Polmlek 200 gramów. Cena przed obniżką 7,49. Teraz 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. Mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy.